السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. Edebul Lisan isimli kitabımızda gıybetin kefaretiyle ilgili konuyu işleyeceğiz inşallah. Hadis 206. Ata bin Ebi Rabbah radiyallahu teala anhudan yalanın tevbesinin nasıl olacağı soruldu. Dedi ki, arkadaşına git ve de ki, sana yalan söyledim, zulmettim ve yanlış yaptım, İstersen hakkını al ya da affet. Ata radiyallahu anhunun söylediği iftira ile ilgilidir. Kişi bir topluluk önünde iftira etmiş ise hatasını topluluğun huzurunda itiraf etmelidir. Hadis 207. Malik bin Dinar'dan İsa aleyhisselamın havarileriyle beraber bir köpek leşi gördüler. Havariler ne kadar kötü kokuyor dediler. Bunun üzerine İsa aleyhisselam dedi ki, dişleri ne kadar beyazmış. Böylece onları gıybetten sakındırmak istedi. Bakınız değerli kardeşlerim, bir köpek hakkında o şanı yüce peygamber efendim insanları gıybetten alıkoymak için daha fazla başka bir şey konuşmasınlar, günaha girmesinler, o köpek için dişleri ne kadar beyazmış. Niye? Böylece onları gıybetten sakındırmak istedi. Hadis 208. Hüseyin bin Abdurrahman'dan Muhelleb bin Ebi Sufra bir adamın birisini gıybet ettiğini duyunca sus, vallahi onun rüzgarının şiddetinden dolayı ağzını temizleyemezsin. Allah'ım bizlerden bu hastalığı kaldır Rabbim. Hadis 209. Hüseyin'den Kuteybe bin Müslim birisinin gıybet ettiğini duyunca dedi ki, vallahi telaffuz ettiğin şey o kadar büyük ki zalim olarak et parçası yemiş oldu. Hadis 210. Mansur bin Zadan dedi ki, kardeşlerimden biri eğer bir arkadaşımı bana kötülemezse o karşılaştığımda onunla karşılaştığımda seviniyorum. Bana benim arkamdan konuşan birini haber verdiğinde ise beni de başkalarına kötülemesinden korktuğum için ondan ayrılana kadar sıkıntı çekiyorum. İşte onun için değerli kardeşlerim, birisini sizin yanınızda kötülediği zaman bilin ki sizi de başkasının yanında kötüler. Hadis 211. El Hasan radiyallahu teala anhudan, sizi gıybetten sakındırırım, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki gıybet iyilikleri ateşin odunu bitirdiğinden daha fazla bitirir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.